باپا کسی بھی تنظیمی ذمہ داری کا اہل بننے کے لیے مدنی اسلامی بھائی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ان کا مدنی ہونا ساری خوبیوں کا جامع ہے الحمدللہ. اور اب یہ کہ وہ دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں ان میں سرگرم عمل ہو، ایکٹیو ہو، ان کاموں کی حکمت عملیاں اور تدبیریں سمجھتا ہو، عام اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں وہی فائق ہے. اگر مجلس میں وہ موجود ہے تو وہی نگران کا سب سے زیادہ حقدار ہے، جبکہ وہ اس کام کو سنبھال سکتا ہے، وقت بھی دے سکتا ہے. تو علم جو ہے نا، علم کی وجہ سے وہ فائق ہے. علمیت، علم دین جو ہے وہ فوقیت کا حامل ہے اس کی وجہ سے. تو ان کو چاہیے مدنیوں کو کہ میری جیتے جی آرزو پوری کر دیں کہ کاش شورا کے تمام اراکین علماء پر مشتمل ہوں، اور دیگر مجالس میں بھی ہر مجلس میں کم از کم ایک عالم ہمارا مدنی ہو. اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ چاہے طالب علم ہے، اگر وہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو بھی لے لیجئے برکت کے لیے، کل یہی انشاءاللہ علم بن جائے گا. تو یہ میرا اپنا مفاد، میں اپنے مطلب کی بات کرتا ہوں. ہم لوگ، ہماری برادری تاجر برادری ہے، تو ہم لوگ یعنی کہ وہ مطلب کو دیکھتے ہیں، مفاد کو. تو میری مفاد پرستی ہے کہ میں سنیت کی صحیح خطوط پر خدمت کرنا چاہتا ہوں، امت کی درست رہنمائی کا حریص ہوں، اور امت کی صحیح رہنمائی صرف علماء کر سکتے ہیں. اب اگر علماء اس قدر وقت نہیں دے پاتے تو کم از کم یہ میری تاکید تو خیر اب پرانی ہو گئی کہ بار بار ان سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ علماء کے قدموں سے ہٹو گے تو بھی بھٹک جاؤ گے، تو ان کے قدموں سے لگے رہو، ان کی رہنمائی لے کر، ان سے پوچھ پوچھ کر تمہیں کام کرنا ہے. یہاں یہ منع کریں تو باز آ جاؤ، شرعی رہنمائی لے لیا کرو. تو الحمدللہ دعوت اسلامی یتیم بھی نہیں ہے، یعنی کہ میں کہوں کہ ہمارے اندر سینکڑوں علماء ہیں تو یہ مبالغہ بھی نہیں، بے شمار مدنی الحمدللہ دعوت اسلامی پک گئے، اور ہزاروں اب پک رہے ہیں عنقریب، وہ بھی انشاءاللہ آج بھی امید ہے 100 سے زائد کی دستار بندی ہونی ہے انشاءاللہ عز وجل. تو ان میں کئی ایسے مدنی ہمارے جو 12 ماہ کے لیے وقف ہے، کوئی 26 ماہ کے لیے وقف ہے، کوئی وقف مدینہ ہے. وقف مدینہ یعنی کہ وہ دم میں جب تک دم ہے سنتوں کے ڈنکے بجاتے جائیں گے، یعنی مطلب دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو اپنی لگام دے دیے کہ میں ہمیں چلاتے رہو، ہم سے دین کا کام لیتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی یتیم نہیں ہے. پھر بھی آپ آگے آئیں اور مجالس کو سنبھالیں اور خوب سنت کی خدمت کریں. ابھی عہد طالب علمی میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی عادت ڈالیں گے تو جب آپ فارغ التحصیل ہوں گے تو اچھے خاصے تجربہ کار آپ ہو چکے ہوں گے. اس لیے پہلے درجے سے مدنی کاموں میں دلچسپی رکھیں، اور ہرگز ہرگز کسی کی اس بات میں نہ آئیں کہ کوئی کہے کہ پہلے فارغ التحصیل ہو لو، پہلے اپنا سبق یاد کرو، پہلے یہ کر لو، اس کے بعد دعوت اسلامی کا کام کرنا. ان باتوں میں مت آنا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ ابھی سے کام کی عادت ڈالیں، ورنہ یہ تجربہ ہے کہ اگر شروع سے کام کی عادت نہیں ہے تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ بندہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا، تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے گیا کام. تو اگر آپ گم ہونا نہیں چاہتے اور مدنی مرکز کی چھتری کے نیچے رہنا چاہتے ہیں تو ابھی سے کام میں اپنے آپ کو لگا دیں، تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم کا بھی حرج نہیں ہوگا، وہ بھی چلتی رہے گی اور یہ کام بھی چلتا رہے گا. تو وہ دنیا کے نوکری دھندے لوگ کرتے ہی ہیں نا، سب کو دعوت اسلامی تو پال پوس کر ان کے گھر کی وہ ان کے گھر کے اخراجات نہیں اٹھا رہی، یہ کام کر رہے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہیں. آپ تو 4-6 گھنٹے پڑھتے ہوں گے شاید، بےچارے 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کر ہی رہے ہیں، تو آپ بھی کریں. سارے مدنی کام جو آپ کے لیے دیے گئے سب کریں، جو آپ کو جدول ملے ان کے مطابق کام کریں. آپ کو اگر ذیلی حلقہ سونپا تو اس پہ لگے رہیں، حلقہ سونپا ہے وہ لگے رہیں، تحصیل، علاقہ، ڈویژن جو ملے، شہر ملے، قصبہ ملے، سب آپ کام کرتے رہیے، نیکی کی دعوت اطراف میں دیتے رہیے جامعہ کے آپ کے، اور اس طرح انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں بچاتے رہیں. تو جس علاقے میں جامعہ ہوگا وہ سارا علاقہ انشاءاللہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہو جائے گا. اس کا اگر آپ کی جامعات کی محبت ہے نا تو اس میں بھی جامعات میں بھی اضافہ ہی ہونا ہے اس طرح، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو جامعات میں اضافہ پوجا مطلب ہے کہ پیچھے ہٹ ہو سکتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، کہ آپ اگر کام کریں گے تو جامعات کے لیے اپنے کو وہ اراضی ملیں گی اور لوگ ہمیں رقومات پیش کریں گے اور اس طرح آپ کے اخراجات بھی اٹھیں گے اور جامعات اپنے انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. آج میرا خیال ہے دعوت اسلامی کے 100 سے زائد جامعات ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور دوسرے ممالک میں بھی جامعات اب کھلنے شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس طرح یہ دعوت اسلامی کا جوں کام بڑھتا جائے گا اپنے یہ جامعات بھی بڑھتے جائیں گے, علماء پروڈکشن بھی بڑھتا جائے گا, اور میں علماء پروڈکشن میں بہت زیادہ دلچسپی ہے میری, مگر میرا دل اس عالم کو پسند کرتا ہے کہ جو باعمل ہو اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوئیں مچاتا ہوں. میرا دل پر زور نہیں ہے, میں کیا کروں, مجھے دعوت اسلامی اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے, تو ظاہر ہے کہ جب اپنی اولاد کی آدمی ترقی چاہتا ہے تو میں دعوت اسلامی کی ترقی کیوں نہیں چاہوں گا جو اولاد سے زیادہ عزیز ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی فیضان سنت کے درس بھی دیں گے, نیکی کی دعوت علاقائی دورے میں جو ہوتی ہے اس میں بھی حاضری دیں گے, اجتماعات اول تا آخر شریک ہوں گے, اور اپنے جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر میں بھی انشاءاللہ عزوجل سستی نہیں فرمائیں گے. ان سب کی نیتوں سے کہہ دیجئے انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.